yanatulazimisha kufuata muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anatutahadharisha Allah kufuata kinyume na muongozo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atakapokuwa mtu ni kiongozi na watu wake wanampenda, akamkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio halali kwa watu hao kumfuata kiongozi huyo katika jambo hilo. Na tumeamrishwa ndani ya aya nyingi za Qur'an, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إكي وكولي نيني من أمبيند الله تبارك وتعالى بس نفوتيني ميمي متموين محمد صلى الله عليه وسلم أتكبديني الله تبارك وتعالى ناتكسمهيني مذنبيينو نا الله نمجي ومسماها نمجي حرومك وجواك نا آيام فنوهيزي نينجي داني قرآن زنزو تونيش ولزيما نواجيبو وَكُمْفُوَةَ مْتُومَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَتَهَذَارِ يَكُمْ خَالِفُ نَقْوَنْدَ كِنْيُومَ نَمُونْقُ زُوَاكِبُ وَنَمْتُومِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. روى الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه وهو حديث حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أمبكي حديث الإمام أحمد نا الإمام الدارمي نا حديث حسن كتوكك جابر بن عبد الله الأنصاري. أنا سيما جابر أتى عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة. ألكج عمر بن الخطاب ومتوم صلى الله عليه وسلم أكيوى نكرتاس يمال دنياك ميانديك والتوراة. Alipofika kwa mtume akasema Umar, ya Rasul Allah, hadhihi nuskhatu min at-Taurat. Fasakata. Asema yeye mtume wa Allah, hii nilionayo ni karatasi ya Taurati, ndani yake pameandikwa Taurat, na Taurati ni moja ya vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, ameteremshiwa Musa alayhi salam. Mtume akamnyamazia Umar, hakumwambia neno. Faja'ala Umar yaqra, Umar yakaanza kusoma ile Taurati mbele ya mtume. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataghayyar, na mtume anabadilika kwa hasira, anakereka na maneno yanayosomwa na Umar, anachukizwa, uso wake unabadilika rangi. Abu Bakar, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, akasema Abu Bakar kumwambia Umar, fakilatuka thawakilu ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. umeangamia Umar, umpata khasara Umar, hauoni yanayopatikana katika uso wa mtume صلى الله عليه وسلم. wewe humuoni mtume anapokasirika na hayo maneno unayomsomea. Umar alipoiona ile hali kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, a'udhu billahi bighadabillah, a'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih, najilinda kwa Allah na hasira zake Allah na pia kukasirikiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Radina billahi rabba, tumeridhia sisi kuwa Allah ndiye mola wetu, hatuna mwingine zaidi yake. Wa bil islam dina, na tumeridhia kuwa Uislamu ndiyo dini yetu, hatuna dini nyingine zaidi ya Uislamu. Wa bi muhammadin nabiyya, na tumeridhia kuwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mtume wetu. Maneno ya kuomba radhi kuwa amekosea, amemuudhi Allah na amemuudhi mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipoyasikia haya maneno kwa Umar, faqala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, walladhi nafsu muhammadin biyadi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, ambaye ni Allah tabaraka wa taala, lau bada lakum Musa hayya, lau leo angalitokea Musa yuko hai mbele yenu, akadhihiri hapa Musa na nyote mkamuona, kalimullah, mtume aliyekuwa akizungumza na Allah pasina Jibril, akatokea hapa mbele yenu, fattaba'tumuhu wa taraktumuni, mkamfuata Musa alayhi salam, mkaniacha mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la dalaltum an sawa'i sabil, basi hakika mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa. Walau adraka nubuwati, na lau yeye mwenyewe Musa angeliudiriki utume wangu akiwa hai, lattaba'ani, na yeye angelikuwa ni mwenye kunifuata mimi. Maneno makali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anamkemea Jabir, anamkemea Umar ibn al-Khattab, na anatukemea sisi pia kuacha mwongozo wa mtume, kumwacha mtume sallallahu alayhi wasallam, kuziacha fikra zake mtume, ni sababu ya kupotea. Hata kama utakuwa umemfuata mmoja katika watu bora duniani, kama Umar alivyosoma Taurati ya Musa mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume akayazungumza maneno haya makali kwamba lau Musa mwenyewe angelikuwa hai angenifuata mimi. Hichi sio kipindi cha kuyasoma maneno ya Musa, hiki ni kipindi cha kuyasoma maneno ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، تنجفنش كتك حديثه كوا كوا فوات في انغوزي نمشيخ نوات ونيراي na kuacha mwongozo wa mtume ni sababu ya kupotea. Yoyote utakayemfuata ukazibeba fikra zake, ukalingania watu katika mawazo yake, ukawahimiza watu kuyafanya, na ikawa ni kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, basi jua hiyo ni sababu ya kupotea, kuingia katika dalala, na kupotea ni sababu ya kuingia motoni. Allah atulinde na moto. Ayuha almuslimun, yakulu alayhi salatu wassalam min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Mtume asema watu wote katika umma wangu wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa kuingia peponi. Kila wa man yaaba ya Rasulullah, wakasema masahaba, na nani aweze kukataa ewe Mtume? Nani aweze kukataa kuingia peponi na sisi sote tuna pupa ya kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna, Mtume akasema yule atakayenitii mimi huyo ameingia peponi. Yani kunitii mimi ni sababu ya kuingia peponi, kufuata utaratibu wangu na mwongozo wangu ni sababu ya kuingia peponi. Wa man aswani faqad aba, na atakayekwenda kinyume na mwongozo wangu akaniasi katika maelekezo niliyoyatoa, basi huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Walhadithu fi sahih. Ayuha almuslimun, fatiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wajibun. Enyi waislamu, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni jambo la lazima, kwa sababu limetaallaq imma na watu kufanikiwa kuingia peponi na imma na watu kupata khasara ya kuingia motoni. Na imefikia zama na hatua ambayo watu wanawaona wenzao kuwa ni makafiri, wamepotea, wameharibikiwa pale watakapoacha kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa ni dalili ya kutompenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo sio katika Uislamu, jambo ambalo sio katika maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala halina ishara ndani ya Qur'ani wala ndani ya Sunna. Lakini watu wanawatuhumu watu wenzao kwamba hawa watu wasiosoma maulidi hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala kusoma maulidi sio sababu na sio dalili ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dalili ya kumpenda Mtume, dalili ya kuyadhihirisha mapenzi yako kwa Mtume ni wewe kuonekana uko sambamba na kumnusuru Mtume akiwa hai, lakini kuwa sambamba na kuzinusuru sunna za Mtume akiwa amekufa, wewe ukawa wafanana na vile alivyokuwa Mtume, wajishabihisha na kushikamana na mwongozo na mafundisho aliyokuwa nayo Mtume, na sio kumuimbia Mtume na kumtangaza Mtume hata kwa maneno ya uongo kama wanavyomtangaza manaswara Isa ibn Maryam. Kwa hiyo watu watakao kwenda kuhudhuria mahafali ya kuzaliwa Mtume waelewe wanakwenda katika madhambi, na waelewe wanakwenda kwenye haramu, na waelewe wanapata madhambi katika hilo, kwa sababu sio katika Uislamu na kwa sababu sio katika mafundisho ya Mtume, na ni kumfuata asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha watu kila jambo linalowakurubisha kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala, na katika mambo aliyoyafundisha hakufundisha watu kusherehekea mazazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali sherehe iliyokuwa kubwa ya watu kuyasherehekea mazazi ya Mtume ni kuzifuisha sunna za Mtume zilizokufa na kujiweka mbali na mambo ya bid'a. Kila utakapokuwa karibu na kuzifuata sunna za Mtume ndivyo utakapokuwa karibu na kuzifuata radhi za Allah tabaraka wa taala, na kila utakapokuwa mbali na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo utakapokuwa karibu na kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Na'udhu billahi min hirmani ridwanihi wa jannatihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.